अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो जिहाद में रुकावट डालते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और खुद लड़ाई में आते नहीं और आते हैं तो बहुत कम।